والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رضيت سنة الاعتكاف. رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشانے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور باب المدینہ میں، فیضان مدینہ باب المدینہ کے علاوہ جو 11 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں، رمضان مبارک میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع عصر تا مغرب ہو رہا ہے. رمضان المبارک کی 1431 سے نیجری کے رمضان مبارک کا یہ 22 روزہ ہے. تین عشرے رمضان مبارک کے ہوتے ہیں، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی. یعنی ابتدائی 10 دن رحمت کے، پھر 10 دن مغفرت کے، اور یہ 10 دن جو ہیں یہ جہنم سے آزادی کے. دو عشرے گزر گئے، تیسرا عشرہ کا بھی دوسرا روزہ یعنی 22 روزہ ہی ہے، اب آخری لمحات میں ہے. جہنم سے آزادی کا یہ اشعرہ ہے. ہم جہنم کے متعلق کیسے آزادی حاصل کرنی ہے، کئی مرتبہ سنا ہے. آج کے اس سنت و بر اجتماع میں جہنم کا کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ کے ساتھ اسلامی بھائی جہاں جہاں ہیں اس بیان کو سننے کی نیت کر لیجئے. میرے ہاتھ میں اس وقت مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ الزواجر عن اقتراف القبائر یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 97 پر نقل ہے کہ ایک نیک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ہوا یوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی ایک چراغ جل رہا تھا. اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا تو اپنے نفس سے کہنے لگے، میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر یا اس چراغ کی لو پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا. پھر جب انہوں نے اس چراغ کی لو پر اپنی انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے، اے دشمن خدا عز و جل، جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے، تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جو آگ جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عزوجل کی قسم، اگر جہنم ہماری یہی دنیاوی آگ کی بھی ہوتی تب بھی کافی تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ سے 69 گنا 69 ٹائم گنا زیادہ تیز کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر جز کی گرمی دنیاوی آگ کی طرح ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر 163 سے کچھ دوزخ کا بیان کرتا ہوں، جہنم کا بیان کرتا ہوں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، قرآن مجید اور حدیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں جہنم کی، ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں، کہ دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچے جن کی جزا جہنم ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچیں. کہ حدیث پاک میں ہے، جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے، رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے. چنانچہ کچھ جہنم کا اس طرح بیان آپ کرتے ہیں، میں کئی کئی چند چند مقامات سے آپ کو سناتا ہوں، ہو سکے تو سر کو جھکا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ ہم سے ایسے کون کون سے اعمال سرزد ہو چکے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، اس کا تصور باندھے اور اللہ تعالی سے پناہ مانگتا رہے، ہر ہر بیان پر ہر ہر لمحے پناہ مانگتا رہے. جہنم یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے. چنانچہ آپ لکھتے ہیں، یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے. جہنم کی آگ 1000 برس تک دھوکائی گئی جب تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ نری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں. جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قسم کھا کر بیان کیا، اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر بیان کیا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ یعنی محافظ نگران اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور با قسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائے. یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے. مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ میں آپ کو جہنم کا بیان سنا رہا ہوں، دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تیر تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا۔ حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ یہ ایک ایسی پیمائش بیان کی گئی، ہماری عقل میں بات آ جائے ایک سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ انسان کے سر کے برابر سیسے کا گولا آسمان سے جو کتنا اوپر ہے آسمان، اور اس کی جو پیمائش ہے، جو اس کا جو بیچ کا جو راستہ ہے، یہ 500 برس کی راہ ہے، یعنی 500 برس ہے۔ اگر آسمان سے پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے پہلے زمین تک پہنچ جائے، اور حدیث میں ہے اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تے تک نہ پہنچے گی۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جنوں انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ، یعنی ایک قسم کے اونٹ ہیں جو سب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں، بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو، اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کے اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچٹ، یعنی جلی ہوئی تے کی مثل سخت گھول کا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تو ہر کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کرتے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور وہ شوربے کی طرح بہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے کہ انتہائی شدید پیاس کے مارے ہوئے اونٹ گرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کفار کے یہ عذابات جو جہنم میں ان کو دیے جائیں گے، اس کا بیان جاری ہے، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچے جن کی جزا جہنم ہے۔ یاد رکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات طے ہے کہ جہنم میں ایسے مسلمان ہوں گے جنہیں جہنم میں جلایا جائے گا، ایسے مسلمان ہوں گے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ چنانچہ جہنم کی شکلیں ایسی کری ہوں گی، ایسی بری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ دوسرے شانے تک ایسا ہوگا کہ تیز سوار کے لیے تین دن کی راہ، کہ تیز سوار تین دن تک تیز رفتار گھوڑے پر دوڑتا چلا جائے دوڑتا چلا جائے، تین دن میں یہ جتنا سفر طے کرے گا اتنا جہنمیوں کے ایک شانے ایک کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے تک کا فاصلہ ہوگا، ایک ایک داڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ذرا یعنی 42 ہاتھ ہوگی، زبان ایک کوس یعنی 4000 گز اور بعض کے نزدیک 3000 گز کی ہوگی، دو کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو رون دیں گے، بیچنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکے سے مدینے تک کا فاصلہ، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو جہنم کا کچھ بیان ابھی باہر شریعہ سے پڑھ کر سنایا، اے کاش ہم ان اعمال سے باز آ جائے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، ہمیں بھی اس کا خوف نصیب ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کی، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل کبھی ہنسے نہیں ہے۔ اور جب سے جہنم پیدا ہوئی میری آنکھ اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور وہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ بڑی سبق کی بات ہے میرے مدی چلے کے ناظرین، میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی سبق کی بات ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا یہ بیان کہ میری آنکھ اس خوف سے خوش نہیں ہوئی کہ کہیں میں اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور مجھے جہنم میں ڈال دے۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں غور کیا میٹھے اسلامی بھائی، کیسے کیسے قبر اور جہنم کے عذابات ہیں، بے نمازیوں کے کیسے کیسے عذاب ہیں۔ اس آگ کے بارے میں غور کریں جس کا ابھی بیان ہوا، اس پانی کے بارے میں غور کریں جس کا ابھی بیان ہوا، اس جسم کے بارے میں غور کریں جس کا ابھی بیان ہوا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ جانے وہ کس گناہ پر اپنے بندے کی گرفت فرما دے۔ وہ بے باکی تو بالکل اچھی نہیں، بے خوف ہونا تو بالکل اچھا نہیں۔ یعنی حدیث پاک میں مجمع الزبائد کی حدیث ہے، جو یہ کہے یقیناً میں جہنم میں یقیناً جنت میں جاؤں گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم نہ جانے کس قسم کی خوش فہمی میں اور کس قسم کی غفلت کا شکار ہوگا، اس قدر قبر کے عذاب، قبر کے سانپ و بچھوؤں کا بیان سنتے ہیں، قبر کے بھینچنے کا بیان سنتے ہیں کہ گناہگار کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ ہم سنتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی, اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلائی پھیری جائے گی. ہم سنتے ہیں کہ ایک عذاب ایسا بھی ہے کہ بانچیں یہاں سے پکڑ کر کھینچی جائیں گی کہ گھسیٹتی ہوئی اس کو چیرتا ہوا گدی تک لے جایا جائے گا, پھر دوسری طرف آ کر کھینچا جائے گا گدی تک لے جایا جائے گا. ہم سنتے ہیں کہ عذاب اس طرح کے ہیں کہ سود کا عذاب یہ ہے, غیبت کا عذاب یہ ہے, چگلی کا عذاب یہ ہے, فحش کلامی کرنے کا عذاب یہ ہے, بدکاری زنا کرنے کا عذاب یہ ہے, بے پردگی کا عذاب یہ ہے. سارے عذاب کی ایک پوری فہرست ہے اور یہ پورا ایک بیان ہے کہ کس کس گناہ کا کیا عذاب ہے. میں نے تو یہاں ایک جہنم کی آگ کا ایک کچھ ہی دیر میں تھوڑا سا منظر بیان کیا ہے کہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے, جہنم کا عذاب ایسا عذاب ہے, اس طرح جہنمیوں کو پیپ پلائے جائیں گے, اس طرح جہنمیوں کو فرشتے ماریں گے اور ایسے ایسے گرزوں سے ماریں گے. اب ہم غور کریں میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اور میرے مدی چینل کے ناظرین کہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے. ایک غیبت جو دنیا میں کی اور بغیر توبہ کیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیے بغیر مر گئے, اور اس ایک ہی غیبت تو پکڑ لیا گیا اور جہنم کی سزا دی گئی. ایک گالی جو ہم نے دی اور بغیر توبہ کیے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوئے بغیر توبہ کیے مر گئے, اور اس ایک گالی پر ہمیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا. کوئی جہنم کا عذاب برداشت کر ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے دل سے جہنم کا گویا کہ سر ایک خوف سا نکلتا جا رہا ہوں, قبر کے عذاب کا خوف سا نکلتا جا رہا ہوں, نزا کی سختیوں کا جیسے خوف سا نکل جاتا ہو نکلتا جا رہا ہو کہ نزا کی سختیاں بھی آنی ہیں, قبر میں بھی اندھیری قبر میں اتارنا ہے, نہ جانے میرا کیا بنے گا. اور اگر نماز قضا کرنے کے سبب, جھوٹ کے سبب, غیبت کے سبب, وعدہ خلافی کے سبب, بد نگاہی کے سبب, فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے کے سبب, سننے کے سبب, غیر محرم سے ناجائز تعلقات رکھنے کے سبب, بلا اجازت شرعی رمضان کا روزہ قضا کرنے کے سبب, سود کے سبب, رشوت کے سبب, حرام روزی کے سبب, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے سبب مجھے اگر عذاب قبر نے آ لیا, جہنم کی آگ میں مجھے جھونک دیا گیا, کبھی تصور تو کریں بنے گا کیا ہمارا. لیکن یہ دنیا کی رنگینی, یہ دنیا کی زینت, یہ دنیا کی عیش و عشرت, یہ فیشن کی لت, یہ نت نئے انداز زندگی گزارنے کی دھن, اور پھر دن رات مال کمانے کی دھن, نمازوں سے پھر ایسی بے رغبتی پیدا ہو گئی, دین اور علم دین سے ایسی بے رغبتی پیدا ہو گئی, اسلام کی تعلیمات سے ایسی بے رغبتی پیدا ہو گئی کہ سمجھاؤ تو سمجھنے بھی نہیں آتا, بچاؤ تو بچنے کوئی بچائے تو بچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور ایک لمبی امیدیں باندھے کہ جناب ٹھیک ہے بہت صحیح بات کر رہے ہیں, بعد میں کر لیں گے, ابھی تو جوانی ہے تھوڑے دن گزار لینے, تو کسی کو سمجھاؤ, کسی نوجوان کو سمجھا تو کہتا ہے تمہاری تو نوجوانی گزر گئی, جو تم نے کرنا تھا تم نے کر لیا, اب تم بعد آ گئے ہو, اب تم مولانا ہو گئے ہو تو ہم کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہو, تھوڑا بہت ہم کو بھی کر لینے دو. ارے میرے نادان اسلامی بھائی, یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا جو نوجوانی کی مندی سے گزر گیا, زندگی نے اس سے وفا کی, یہ زندگی پا گیا, دعوت اسلامی کا ماحول ملا, یہ مدی ماحول میں آ گیا, اس کو کسی نے سمجھا یا سمجھ گیا, اگر یہ بھی انہی گناہوں بھری زندگی میں ہی مبتلا رہتا ہوا, اگر اسی وقت موت کا شکار ہو جاتا اور بغیر توبہ کے مر جاتا تو کیا سوچا کہ کیا بنتا؟ تم کیا سوچتے ہو کہ تم اس کی عمر کو پالو گے؟ ارے لمحے کا پتا نہیں، کوئی ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ میں اگلا لمحہ بھی جی جاؤں گا؟ ناممکن، نیور، پوسیبل نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کوئی جی جائے گا، ہمیں اگلے لمحے کا پتا نہیں، اور ہم اگلے لمحے کی امیدوں پر، طویل زندگی کی امیدوں پر، برسوں زندہ رہنے کی امیدوں پر گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ کیے جائے، گناہوں کے انبار کھڑے کیے جائے، اللہ عز و جل کو ناراض کرے، اس کے حبیب کو ناراض کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نادانی، سخت نادانی اور پرلے درجے کی یہ بے وقوفی ہے کہ اللہ عز و جل کی کوئی نافرمانی کرے اور یہ کہے کہ میں آگے جا کر توبہ کر لوں گا، یہ تو بدبختی ہے، بدبختی. ارے تو کیا جانے کہ تو گناہ کرے اور تیری روح کمز ہو جائے اور تجھے توبہ کی مہلت تک نہ ملے، تو کیا جانے؟ ہم کیا جانے ہمارے مقدر میں کیا ہے؟ ہم کیا جانے ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے؟ ہم کیا جانے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ عز و جل کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے باز آ جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو غیبت کرنے کے سبب، زبان کی بے احتیاطیوں کے سبب، نظروں کی بے احتیاطیوں کے سبب، اپنے قدموں کی بے احتیاطیوں کے سبب، اپنے ہاتھ سے کیے گئے گناہوں کے سبب ہمیں جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور وہ بھی تیزی کے ساتھ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے. آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے دے. میٹھے اسلامی بھائیوں، پیدا ہوئے، مرنا تو پڑے گا ہی پڑے گا، ہاں مرنا تو پڑے گا ہی پڑے گا، بس ایک کاش، ایک کاش نیکیاں کرتے ہوئے اور نیکیوں میں رہتے ہوئے ایمان و عافیت اور میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. میٹھے اسلامی بھائی، بے باقی اچھی نہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسا ڈر اور ایسا خوف عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا گیا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مجھے جہنم پر پیش کیا جائے گا، مگر یہ خبر نہیں پہنچی کہ میں وہاں سے نجات پا کر نکلوں گا بھی، کہ میں وہاں سے نجات پا کر نکل بھی سکوں گا، یہ نہیں پتا. پل صراط یہ جہنم پر بنا ہوا جنت پہ جانے کا راستہ ہے، مجرم کٹ کٹ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، بڑے بڑے آکڑے پکڑ پکڑ کر مجرموں کا جہنم میں گرا رہے ہوں گے. اس پل صراط سے گزرنا ہے. میرے اعمال آئے اتنا بوجھ، کیسے پل صراط پار ہوگا؟ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی، رب سلیم امتی کی صداؤں کا سہارا نہ ہوا، اور اگر کوئی بد نصیب کٹ کر جہنم میں گر گیا، ہائے بربادی، ہائے بربادی، ہائے بربادی. اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے، یہ خوف خدا سے لرزیں، انبیاء کرام علیہم السلام خوف خدا سے لرزے، صحابہ کرام علیہم رضوان، ہاں وہ صحابہ جنہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی بشارت دی، وہ صحابہ بھی خوف خدا سے لرزے اور اسی طرح کے کلمات ادا کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلو قدر صحابی تک یہ کہہ اٹھے، کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا، کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا. کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا، اصل میں ہی ماں کا خوف کھایا جاتا ہے، کاش کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما گئے، اگر عمر کی مغفرت نہ ہوئی تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ اے مولا اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی ہم ہلاک ہو جائیں گے، مولا ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو اس دنیا کی رنگینیوں سے اب جان چھڑا لینی چاہیے، کچھ نہیں رکھا اس، کچھ نہیں رکھا، آگے کی منزل کا سوچیں، فیوچر پلاننگ سب کرتے ہیں نا، فیوچر پلاننگ۔ آپ کو میں مین فیچر کی طرف بلا رہا ہوں، مین فیچر کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ عین قریب موت آنے والی ہے، عین قریب، جوان کو بھی آئے گی، بوڑھے کو بھی آئے گی، ادھیڑ عمر والے کو بھی آئے گی، پہلے ایک دن کے بچے کو بھی آتی ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ مر جاتا ہے، لمحوں میں بھی، پیدا ہونے کے لمحوں کے بعد ہی موت آتی ہے۔ ہے کوئی جو مرا نہ ہو؟ سب مرتے ہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت ہے۔ اس فیوچر پلاننگ کی طرف غور کیجئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہماری بھی روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آگے کی ایک طویل منزل ہے، ایک عرصے تک قبر میں رہنا ہے، ایک عرصے تک قبر میں رہنا ہے۔ ہمارے ہی ناز اٹھانے والے، ہمارے دوست رشتے دار ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر کے اتنے سے گھڑے میں ڈال کر آ جائیں گے، اتنا سا کرا ہے۔ آج بڑے بڑے کمروں میں نیند نہیں آتی، اے سی نہ ہو تو نیند نہیں آتی، پنکھا بند ہو جائے تو نیند نہیں آتی، ذرا سوچا کہ اتنے سے قبر کے گرے میں کیسے گزارا کریں گے، وہ بھی زمین کے اندر گڑا کھدا ہوا، پھر اوپر سلے ڈلی ہوئی، پھر منو مٹی اوپر ڈال کر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ان جانے والوں کی قدموں کی آہٹ کو مردہ سن رہا ہوگا، مجھے سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں اکیلا رہ گیا، نہ دوست، نہ باپ، نہ بھائی، کوئی بھی تو نہیں ہے، سارے جگری دوست بھی چلے گئے، والد صاحب بھی چلے گئے، اولاد بھی چلی گئی، سب چلے گئے، چھوڑ کر میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ پھر قبر کی دیواریں ہلیں گی، منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، اور جھڑک کر بٹھا کر پوچھیں گے، مرا بھگا بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تقول فی حق حاضر رجول۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روح روشن دکھا کر پوچھا جائے گا، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو باقی بے کر مر گئے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گناہوں کے سبب رب ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے اور جواب نہ دے سکے، ہمارا بنے گا کیا؟ قبر کی آگ کا کبھی سوچا؟ قبر کے سانپ اور بچھوؤں کا کبھی سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ گناہوں کے سبب سے ایمان برباد ہو سکتا ہے؟ اصل میں ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، اصل میں ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے کو نہ جنا خود جنا خود جنا آہا حسرت عصیان ہائے خواب کاش اس جہاں کا میں نہ بشش پھر قبر کی منزل ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوگا پھر قیامت کے دن اٹھنا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے اس کی وحشت ہے الگ قیامت کے سوالات الگ پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے پھر سورہ یاسین کا وہ حصہ یاد آ رہا ہے وامتاز الیوم ایھا المجرمون قیامت کے دن پکار پڑے گی مجرموں پھٹ جاؤ الگ الگ ہو جاؤ روایتوں میں آتا ہے 1,000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے میرے اعمال نیک لوگوں والے ہیں کدھر میرا بنے گا کیا میں نہیں جانتا بولا مجھے معاف کر دے مولا ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے ہماری خطائیں معاف کر بولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا بولا بوڑھے خاتمے سے بچانا بولا قبر میں بھی عذاب نہ ہو بولا قبر جنت کا باغ بنا دینا بولا اللہ قبر جنت کا باغ بنا دینا ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا مولا رمضان کا مہینہ بہت گناہگار ہوں مولا بہت گناہگار ہوں قبر میں کوئی عذاب نہ دینا بولا ہم توبہ کرتے ہیں ہم گناہ نہیں کریں گے توبہ کرتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف کرتے ہمیں بخشتے ہمیں بخشتے بولا بولا ایسا کرم کر دے تجھے رمضان مبارک کے اس عشرہ جہنم سے آزادی کا واسطہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے بولا بلا حساب جو تکبر کیے جو غرور کیے جو خود پسندیاں کی جو غلطیاں گناہ کی اللہ سب معاف کر دے سب معاف کر دے تو رہی ہمیں بس معاف کر دے اللہ معاف کر دے تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے بولا معاف کر دے مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں چھوڑیں گے, نیت کر لو. دیکھیں یہ ماحول ہمیں کس قدر گناہوں کا احساس دلا رہا ہے, ہمیں آخرت کی تیاری کروا رہا ہے. ایکچوئل فیوچر پلاننگ جو دعوت اسلامی ہمیں دے رہی ہے, اس کی پریپریشن, اس کی تیاری دعوت اسلامی کروا رہی ہے. ارے کون اس کا انکار کر سکتا ہے کہ ہمارا وہ فیچر جس کے بارے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, وہ فیچر کسی لمحے بھی شروع ہو جائے گا, کسی لمحے بھی. اب بھی روح قبض ہو جائے کوئی دیر نہیں لگے گی, بڑے بڑے نکل جاتی ہے دم, نکل جاتا ہے, بڑے بڑے دم نکل جاتا ہے. پتا نہیں چلتا بعض اوقات کہ کب انتقال ہو گیا اس کا, نکل جاتا ہے دم اور فوراً وہی لمحہ شروع ہو گیا جس کا بھی بیان کیا. بیسک چیز ہے, بنیادی بات ہے, اس کی تیاری کر دی ہے اور یہ دعوت اسلام اس کی تیاری کرواتی ہے. کس خوبصورت اور کس پیارے انداز سے کرواتی ہے, سنتوں کا پیکر بناتی ہے, امامے والا بناتی ہے, داڑھی والا بناتی ہے, نمازی بناتی ہے, روزے دار بناتی ہے, سچا بناتی ہے, اچھا بناتی ہے اور مدینے کی یاد میں رونے والا بناتی ہے, آقا کی یاد میں تڑپنے والا بناتی ہے, قبر و حشر کا ذہن دیتی ہے دعوت اسلامی. اور کہاں یہ دعوت اسلامی ہماری دنیا بھی ہم سے لوٹتی ہے. یہی تو کہہ رہی ہے دعوت اسلامی کہ جینا ہے تو سنت کے مطابق جیو, تمہاری دنیا بھی سنورے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ اس وچن. کاروبار بھی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق, سونا ہے تو شریعت کے مطابق, کھانا ہے تو شریعت کے مطابق. شریعت و سنت کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ دعوت اسلامی ہمیں عطا کر رہی ہے. اتنا پیارا, اتنا عمدہ یہ ماحول, یہ کوئی چھوڑنے کا ماحول ہے؟ اور یہ تو ملا ہے اللہ کی رحمت سے. اب اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں استقامت عطا فرما دے کہ مرتے دم تک یہ دامن ہم سے نہ چھوٹے. یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے, التجا ہے کہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ, سلامتی عافیت کے ساتھ ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما دے. کبھی نہ چھوٹے یہ دامن, بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے, میں ہر دم رہوں با وفائی, ہر دم ہر وقت دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے وابستہ رہے, سنتوں کی اس عالم کی تحریک کو آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھاتے رہے, متنی قافلوں میں سفر کر کے, جوک درس کے ذریعے, اللہ کا دورے کے ذریعے, تو مدنی قافلوں میں, تو مدنی انعامات, ہفتہ وار جتیمات, ماشاء اللہ ایسے پیارے پیارے پیارے پیارے نکھرے نکھرے ستھرے ستھرے مدنی کام ہم ان مدنی کاموں میں رچ بس جائیں اور اپنی زندگی میں مدنی انقلاب لے آئیں. بہت بہت کام کرنا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت کام کرنا ہے, بہت کام کرنا ہے. جتنے اسلامی بھائی سن رہے ہیں ساری نیت کر لیں. الحمدللہ ظہر کے بعد کے مذاکرے میں امیر سنت نے ہمیں اتنا پیارا مدنی زندگی اور نجات کا پیغام عطا کیا اور اس کے ذریعے بھائی یہ ہے کہ سارے کے سارے ہم ایکٹیو ہو جائیں, کام والے بن جائیں. انشاءاللہ عزوجل بہت جلدی ہم دیکھیں گے ایسا مدنی انقلاب برپا ہوگا کہ ہماری مسجد آباد ہو جائیں گی. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی, مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. اور سر پہ امامہ, رخ پر داڑھی, سر پر زلفے سجی رہیں گی اور غیبت کے خلاف جنگ بھی جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت و برے محکمے کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے. تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل, نیت کرے جس کے دل میں پکا ارادہ ہو وہ انشاءاللہ کے ساتھ ایسا زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگا ہاتھ اٹھا کر کہ مدینہ مدینہ ہو جائے کہ میں انشاءاللہ عز و جل چاند رات کو مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ تعالی ذکر ہوگا اور مناجات کا سلسلہ رہے گا. صلو علی الحبیب